İnceden Kültür. Kültürel incelemeler kültlere karşı. Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan. Merhabalar, İnceden Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Bir önceki programımızdan devamla Selen Anseni konuk etmeye devam ediyoruz. Hoş geldin. Merhaba. Geçtiğimiz programda demeden önce o el hareketini gördüm. İndiro elini Gökhan'cığım. Ama yani. Yasmin Levy ve Buika'dan Olvidate Demi adlı Yasmin'le de Buika'yla da konuştum ve yani sorun olacağını söylediler. Yine lütfen, Mesut'un söylememesi. Lütfen senin artık söylemeni istiyorlar. Yalnız ismini. Yani söylememin de belli nedenleri var. Öyle 6-7 dakikalık parçalar yapıyorlar. Çalamıyoruz tamamen. Bir sonraki albümde rica edeceğim. Rica edeceğim. Artık Serdar Ortaç'la mı biriyle çalışsınlar yani bir artık. Tamam. Nerede kalmıştık önceki programda? Tam yaratıcılık. Evet. Ve eylem. Eylem. Aslında bir şekilde. Yani sessizlik ve eylem nasıl bir ilişki içerisinde noktasında kalmıştık. Evet, ben de toparlayayım. Evet, bir de diğerlerden bahsetmiştik. Yani negatif, pozitif, popularite arasında gitme. Ve yazı. Ve yazı, orada kalmıştık. şimdi sessizlik ve eylem ilişkilendirmesi veya sessizlik ve eylemin bir şekilde ilişkilendirilememesi genel düşüncede tabii ki bizi bir ilginç bir mecra, bize ilginç bir mecra sunuyor. Çünkü gene genel bir düşüncede antik Yunan'a dönersek birazcık hani her şeyin başladığı bir yer gibiymiş sunuyorum şu an, ama hani Arki'ye dönmek hep ilginç oluyor. Antik Yunan'da hani geçen yayında da dediğimiz gibi ses merkezci ve dil merkezci bir kültür ve toplum olan bu antik Yunan'da sessizlik düşünülebilecek bir şekilde dolayısıyla eylemin karşıtında eylemi tehdit edebilecek veya eylemi engelleyebilecek bir unsur olarak karşımıza geliyor. Nitekim geçen yayında da dediğimiz gibi bu kadar basit değil, bu kadar siyah beyaz değil. Sessizliği kullanabilmek ve adını sanıyorum söylemiştim geçen programda, Plutarkos gibi bir yazar, İsa sonrası 100 nerede? Ben evet ben 3 haftadan beri keşfettim ve büyük aşk yaşıyorum kendisiyle. Hayırlı olsun. Allah tamamını etsin. İnşallah. Bizi duyabilecek mi peki? Yukarıdan. Duyamaz. Tabii yukarıdan. Ki sessiz bir şekilde dinliyor. Zikmuran gibi. Gevezelik üzerine yazmıştır mesela. Ve ilginçtir. İyi bir sözün ve eylemin doğrultusunda iyi bir sözün olabilmesi için sessizliğin olması, kaliteli bir sessizliğin olması. Şimdi bu, çok açmayacağım burayı, ama kaliteli bir sessizlik nedir? Her zaman anlama destek verecek ve eyleme imkan sunacak bir sessizlik ve dinleyicinin sessizliği. Yani antik Yunan'da mesela hoca öğrenci disciple Türkçe'de çırak usta çırak ilişkisi içerisinde. Şimdi bu sessizlik eylem, büyük bir kronolojik adım atalım, uçurum yapalım. Modern toplumda gürültüyle başlayan, yani makinenin gürültüsüyle başlayan, mesela fütüristlerin manifestolarını ele alırsak, evet. Sessizlik, Rousseau'nun manifestosu mesela, The Art of Noises, gürültü sanatı diye bir manifesto yazmıştır. Sessizlik geçmişe aittir ve ondan her türlü yollardan kurtulmak gerekir. Onun yerine gürültü getirmek gerekir. Gürültü nedir? Eylemdir. Çünkü fabrikalar, değişim, demir yolları, gelişim vesaire. Ve bunlar. Makinalaşmak istiyorum. Rum tık tak meselesi gibi. Oui, evet. Onu da bir öğrencim sayesinde keşfettim. O şiiri inanılmaz. Yani tam fütürist bir estetikte. Tam bir aydınlanma kafası aslında. Kafası. Ve hükmetme. Evet, ve inanılmaz bir ritim. Yani o şiiri gerçekten söylemek gerekir. Yani okumaktan ziyade söylemek gerekir gibi. Bu modern toplumun başlangıcında bu, yani ya da daha doğrusu endüstriyelleşmeyle birlikte sessizlik, bunu Paul Virilio gibi bir felsefeci söyler, güncel bir felsefeci, obscenity olarak karşımıza gelir. Hmm. Çok affedersiniz, şimdi ben bunun Türkçesini bilemedim. Obscenity, söylenmemesi, yapılmaması gereken bir şey. Yani ayıp, sessizlik ayıptır ve Vihayo bunu eleştirir. Der ki artık sessizliğe hakkımız yok. Çünkü sessizlik sözün, özgürlüğün, eylemin sanki bir tehdidi. Ve onu engelleyen bir şey gibi karşımıza geliyor. Bir de gösteriyi engelleyen. Bir de hızla ilişkisi. Bir de hızla, tabii ki. Hızı da engelliyor. Yavaşlatıyor. Hepimiz tabii. Eylemlerde susma sustukça sıra tabii. Sana gelecek demiyor muyuz? Hı. Ve tabii hani buradan sanırım Duran Adam'a da gelebileceğiz. Çünkü hani sadece eskiden ona sıra mı gelmişti acaba? Ona, evet değil mi? Yani yeterince gürültü çıktı. Sırası geldi. Evet şimdi belki bu de. Duran Adam... ben Duran Adam'ı görünce... evet çok çok duygulandım bir yandan. Çünkü... bizi almadığımız bir zaman aldırdı Duran Adam aynı zamanda. Yani sadece katılım olarak demiyorum. İzlemek de dinlemek de bir eylemdi orada o anlamda. Şimdi Duran Adam aslında bana bu imkanı verecek sanıyorum. Belki siz de böyle düşünürsünüz. Söz hakkının bu kadar önem aldığı bir toplumda. Ya da toplumda demeyeyim, çağda diyeyim. Hı? Söz hakkı almak. Şimdi kim söz hakkı dediğimiz zaman bu söz hakkını kim veriyor ve kime veriliyor sorusu ilginç olabilir ama zamanımız yok. Şimdi bu söz hakkının önemi olduğu bir çağda sessizliğin nasıl bir yer alabileceği ve nasıl bir değer alabileceği sorusu. Vihayo aslında bunu da soruyor. Yani söz hakkı ile beraber... Karşısında değil. Sessizlik hakkını alabilmemiz gerekir. Ve senin tam dediğin o hız. Yani ifade sorunu, özgürlüğünün ifade içerisinde evet. Susmak yok. Susmak yok. Yok. Mesela şey gibi oluyor o zaman. Susturan ve susturulan. Ama bu ikisinde de susan yok. Evet. Yani İkisi kendisi etkin evet. Kullanımlar. Bu ilişki evet. içerisinden, bu ilişkiden azade bir evet. pozisyon. Olarak susmak. Evet. Evet. Politik olarak farklı bir yere tekabül ediyor, karşılık geliyor. Ama hep kullanılan kelime şuydu, ya da ibare şudur, pasif direniş. Evet. Vallahi o pasiften ben rahatsız oluyorum. Ve... Çünkü tam eylemsizlik midir dedik. Niye yani pasif kullanıyoruz? Pasif aktif ikili içinde evet. sessizlik ya da durmak. Aynen. Durma haline, durma eylemi diyecektim neredeyse bak evet. birbiriyle çelişen. Durma haline... reva görülen sıfat bu mu? Pasif. İlginç çünkü tabii ki pasif senin söylediğin pasif tabii ki aktifi getiriyor ve biz gene aynı dual biner sistemde kalmış kalıyoruz. Evet, çok çok eril yani, bir zekanın sonucu. Buradan çıkamıyoruz yani. Aslında çıkmaya çalıştık sanıyorum bu ve belki de başardık. Ya da mesela Duran Adam performansı diyeceğim ki performans kelimesi benim için burada önemli çünkü performe etmek burada bir eylemden bahsediyoruz ama bu eylemin Duran Adam'ın örneğinden gidersem Duran Adam'ın burada anonimliği de çok önemli. Duran Adam'ı biz ismiyle evet. Ya da Duran Adam'a biz ismiyle hitap etmiyoruz ya da ondan ismiyle bahsetmiyoruz. Bir Duran Adam yani bir tipoloji olarak konuşuyoruz. Ve Duran Adam'ın bedeniyle orada ve anonim. Anonim ve vücut kazandığı yer ise tüm sessizlikler yani tüm ona katılan ve onun sessizliğine ve durmasına, duruşuna katılan... Öbür duruşlar, tekiller ve bir bütün oluşturan bu tekiller. Şimdi çok çok çok felsefeci bir jargona kaymak istemiyorum ama tam burada bir etostayız. Evet. Tam etikteyiz yani etos anlamında yani arkasına gidersek etostayız ya. Birlikte olma eylemindeyiz ve bunu... Tam bir eylem diyorum çünkü bu bir inşa. Bu var olan bir şey değil. Bunun var olup ve bizim almamız gereken bir şey verili değil. Verili değil. Verili değil. Biz bunu inşa ediyoruz ve Duran Adam duruşuyla bunu mümkün kılan bir mecra açtı. Anonimliğiyle beraber ve sessizliği getiren anonimlikle beraber. Bu sessizliğin çünkü hani durmak ve sessiz kalmak da söz konusuydu. Ama ilginç olarak kitap okuyan da kitap okumak yasak değildi. Hiçbir şey yasak değildi sanıyorum adamda, ama kitap okuyan vardı. Gördüm. Ama şimdi bu duran adamın sessizliği ve duruşu, yani momentumu, esi, niye biz belki bir eylem olarak düşünebiliyoruz? Çünkü artık bu şehirli hayatımızda, İstanbul'u alalım mesela, ki sadece şehirli bir hayat değil, megalopolden bahsediyoruz. Duramıyoruz. Evet. Yani bizim meydanlarımız banksız meydanlar. Hı. Durmak yok. Yola devam işte. Yola devam. Ve durmak o zaman bir eyleme dönüştürüyor. Eylem nasıl? Bir niyet var orada. Bir istek, bir arzu var, bir niyet var. Amaçtan bahsetmek belki onu çok kısıtlayacak gibi düşünüyorum. Ama niyet orada bir önemli. Yanlış kullanmıyorum değil mi kelimeyi? Hı. Niyet, ha? Intention anlamında. Donc, sessizlik eylemdir demek istemiyorum. Sessizlik eyleme dönüşebilir. Sessizlik neyin karşısında durduğu ya da neyle birlikte olduğu zaman bir eylem olarak düşünülebilir. Ki bence burada çok güzel bir örneği sergilendi de demeyeceğim, performe edildi. Ama yine gürültü sebebiyle bir yer açabildi kendine. Yani gürültünün, eylemin, fazla eyleyenlerin, işte iktidar mesela bu. Hı. Fazlayı ben koyuyorum da burada, hani konulmayabilir. Varlığı sebebiyle ya da onların yarattığı rahatsızlık sebebiyle durma, eylememe bir şekilde görünür hale geldi. Bu da bir karşı taraftan, karşıdan kendini oluşturma diye de düşünülebilir aslında. Hani bir eleştirilirse eğer, böyle eleştirilebilir. Evet. Ama eleştirilsin. şunu düşündüm şimdi. Yani duran adama karşı duran adamlar çıktı. Çıktı, doğru. Az durdular ama. Bence yani inanılmaz bir, yani Beckett dedik geçen yayında. Hani yatan adamlar, oturan adamlar ve duran adamlar arasında inanılmaz bir oyun yazarız. Hani. Evet, aynen öyle. Ki yani neticede koş yoksa düşersin. Tabii. Sloganında aslında kristalleşen bir yapı, bir sistem içerisinde direnme yollarını arayan insanlar olarak duran adamın ve sessizliğin çok fazla şey söylediği bile düşünülebilir gibi geliyor bana. Ve kesinlikle gene bir polarite dediği gibi, yani içerisindeyiz. Bir şeye karşı duruldu sanıyorum. Belki de herkesin niyetini buna kısıtlamak yanlış olur. Yani herkes aynı çatı altında durdu gibi bir şey olduğunu sanmıyorum. Durmak sadece, yani herhangi bir yerde durulmadı. Çok stratejik, politik anlamda önemli olan bir yerde duruldu. Şunu dememin sebebi, yasaklanan bir ya da yasakla yasağı içeren bir mekanda duruldu. Ve oraya bakarak. Ve neyin karşısına duruldu, o da ilginçtir. AKM'nin karşısında duruldu. Ve mesela ben bunu çok sorguladım. Niye herkes aynı yere karşı duruyor? Bir de hani sırtımı çeviremiyor muyum? Orada bir de bir hani gregel grup şey olur ya. Ya bu işin bir Kâbesi var mı yoksa? Aman aman, hani yani öyleyse. Şimdi tabii ne dediğimizi de unuttum. Sırtını dönen adamlar. Sırtını. Bir de şey. Evet, sırtını dönen sol adamlar. Yanında, evet, sağ yanında dönen adamlar. Yani hiç harekete geldi mi konu, gördüğünüz gibi bir şey oluyor ama bir tavır. Yani ne tarafa döndün? Tabii. Durmakta da ne tarafa durdun? Tabii. Yani her halükarda bir önceki yayında şeyden bahsettik. Dilin tanımlayıcılığı, orada çıkan ses. Durmakta da nasıl durdun? Nerede durdun? Ne zaman durdun? Hangi politik düzlemde durdun? Hangi yöne durdunlar gibi sorulara verilen her cevapta, her sorgulayışta bir pozisyon, bir isimlendirme, tam da buradaki eylemsizliğe karşı ya da sessizliğe karşı bir ses üretme şeyi var. Ve anlayabilmek için içindeki eylemi çözmeye çalışıyorsun. Evet. Evet. O aynen. Yani bir takım etiketler yapıştırmam lazım ki anlayayım. Ve onların hepsi bir ses. Bu nedir? Aslında. Evet. Ya bir burada izin ver diyemiyorsun tabii. Hani tam da burada izin ver, burada sessizliği olmuyor. Hı. Devamlı çalışan bir akıl var. Yani akıldan hı, kastettiğim şey anlamıyla da akıl. Hem bireysel anlamda hem tarihsel anlamda. Hı. Hegel'in aklı. Evet. Hı. Evet. Yani şunu düşünüyorum. Hani duran adama geri döneceksem tamam, bir kişinin anonim kalsa bile bu bir kişi, yüzü olan çok önemli ve yüzü görünür olan bir kişiden bahsediyoruz. Onun başlattığı bir hareketten bahsediyoruz. Ve insanların katılım gösterdiği, bazı insanların, kitlenin katılım gösterdiği, katılım göstermeyi tercih ettiği, seçtiği bir bütünden de bahsediyoruz. Şimdi ama duran adamların ve kadınların burada Adem çocuklarının sessizlikleri içerisinde, duruşların sessizlikleri içerisinde tek tek ne düşündüklerini bilemiyoruz. Mesela durarken bu meydanın akışkan olan bu meydanda durarken, trafiğin olduğu artık yok ama o zaman vardı. Aklımız rüyaya da gidebiliyordu. Bir defa duramadığımız bu şehirde durarken işitemediğimiz, göremediğimiz sesler, hareketleri birden fark etmeye başlıyoruz. Mesela kulak vermeye, dinlemeye başlıyoruz. Yani topolojik bir durarak yaptığımız topolojik ve topografik bir seyahatten de bahsedebiliyoruz mesela. Yani toparlayacaksam çok özet olacak ama mesela sessizlik benim için de budur. Tam da bu momentum. Almamız zorlaşan, inşa etmemiz zorlaşan bir askıya alma, bir ritmi, hayatlarımızın ritmi, gündelik ritmini bir aksatma diyeceğim. Yani tam bir engel koyup bir dakika bir dursun hani ve kulak vereyim ki bu ben Türkçe'de çok sevdiğim, yeni öğrendiğim bir ne diyoruz buna, bir cümle deyim. Bir deyim, kulak vermek. İlginçtir. Yani mesela Fransızca'da ödünç verirsiniz. Geri alırsınız. Evet, Türkçe'de veriyoruz. Ödünç veriyoruz. Verdin gitti. Kulak vermek. Kulak vermek bir eylemdir. Mesela. Yani güzel. Yani işitmek ve dinlemek ya da duymak ve dinlemek arasındaki fark, yani bir fark varsa burada ben bir değer koymuyorum. Yani duyduğumuz sesler, dinlemeyi tercih ettiğimiz seslerden daha niteliklidir veya daha az niteliklidir demiyorum. Ama duymak ve dinlemek arasındaki eylem düzeyindeki fark. Bir bana gelen, bir ona gittiğim. Eylem, ama o eylemi işte tam da az önce belirttiğin gibi o eylemi yaparken aklından ne geçtiğini bilemiyoruz. Dolayısıyla onun bir tekinsizliği var. Evet. Yani onu bilmediğim takdirde seni yönetemem de çünkü. Tabii. Bir not. Sana karşı bir politika üretemem vesaire. Bir not düşeceğim. Metafor olarak da değil belki ama tam da duyma denilen şeyin biraz hani fizyolojisine dair bildiğimiz bir şey. Daha sessiz bir yere geçtikçe eşikler devamlı değişir duymada. Hani gürültülü yerde duyabildiğimiz, daha sessiz bir yerde artık daha zor duyabileceğimiz, normalde gürültülü bir yerde çok zor duyabileceğimiz şeyi de duyabilir hale geliriz. Aslında bu da bir metafora şimdi çevirebilirim. Yani eşiklerin değişmesi söz konusu. Bu da aslında tahayyülün de merhalelerinin aslında yavaş yavaş açılabilmesi zihinde de. Algının, yani dinlemeye evet müsaade verdikçe de tahayyülde de bir merhale açması, aşması gibi bir şey olabilir. Tam da dinlemenin de belki hikmeti var bu anlamda. Evet, tam bir alan açma. Yani hı-hı, açmak, yaratmak orada. O sesleri duyabilir. Ses dediğim zaman metaforik, mecaz anlamda da kullanıyorum. Bu ilginçtir de, hani bu görsel de olabilir ki ilginçtir. Sessizliğin bir estetiği varsa sanatta, modern sanattan itibaren görünmezliğin de ve birlikte vardır. Ha? Yani bu görmek, işitmek, bu giremedik çok genel bir, çok geniş bir konu. Genel değil de geniş bir konu. Alan açmak ha? Ve duyulmayan ya da duymamayı tercih ettiğimiz, Hölde Örlin mesela bunun üzerine çok güzel şeyler yazmıştı. İnsanların ya çok sınırlı oldukları, duyamadıkları ya duymayı tercih etmediklerini, duymamız için bir alan açmak ya da görmek, görmek için alan açmak. Evet, yani hakikaten dediğin gibi bu çok program konuşulacak bir mevzu. Sadece birkaç küçük noktasına dair bir takım laflar etmeye çalıştık. Ve büyük ölçüde de sana kulak vermeye çalıştık. Teşekkür Tıpkı ederim. Dinleyicilerimizin iki programdır bize kulak verdikleri gibi. Katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Efendim bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İnceden Kültür. Kültürel incelemeler kültlere karşı. Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.